อันคำว่าจิตคดหรือจิตตรงนี้ก็โดยที่มีธรรมะคือคุณที่เกื้อกูลสิ่งที่ถูกต้องก็โดยเป็นคุณที่เกื้อกูลนั่นแหละเป็นหลักเมื่อจิตดำเนินไปตรงสู่ธรรมะคือความถูกต้องก็ย่อมเป็นจิตที่ตรงแต่ถ้าจิตดำเนินไปสู่อธรรมคือสิ่งที่เป็นอธรรมไม่ถูกต้องก็เป็นจิตที่คดเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทรงปัญญารู้ว่าอะไรเป็นธรรมคือถูกต้องอะไรเป็นอธรรมคือไม่ถูกต้องบุคคลทั่วไปซึ่งได้มีมารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์คืออาจารย์คนแรกสั่งสอนให้เว้นจากความชั่วประพฤติความดีความงามก็ย่อมจะเริ่มรู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วมาตั้งแต่มารดาบิดาสั่งสอนและเมื่อมาถึงครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็สั่งสอนอีกเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ย่อมจะรู้จักดีรู้จักชั่วตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอันความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วทุกคนจึงมีอยู่น้อยหรือมากอยู่ด้วยกันแต่ว่าจิตที่รู้อำนาจต่ออารมณ์รู้อำนาจต่อกิเลสย่อมไม่คำนึงถึงสิ่งดีสิ่งชั่วที่มารดาบิดาครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะว่ากำลังของอารมณ์กำลังของกิเลสแรงกว่าจึงดึงไปในทางที่ชั่วที่ผิดต่างๆแบบภาษิตไทยที่ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเป็นไปอยู่ดังนี้โดยมากเพราะฉะนั้นความรู้จักดีชั่วจึงไม่เป็นประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกหัด ทำสติให้มั่นคงมิได้ฝึกปัญญาให้มีกำลังเรียกว่าเป็นผู้ประมาทปัญญาหรือผู้เผลอปัญญาขาดความเพ่งพินิจพิจารณาให้ความจริงปรากฏแก่จิตใจและให้จิตใจนี้รับรู้ให้จิตใจนี้เชื่อฟังอันความขาดพินิจพิจารณาจะเรียกว่าประมาทปัญญาเผลอปัญญาด้วยเหตุที่ปัญญามีอยู่ก็ไม่ใช่เพ่งพินิจพิจารณาดวนที่จะเชื่อดวนที่จะถือตามคำสั่งของกิเลสอันมีเครื่องชักจูงต่างๆให้เกิดความเห็นผิดถือเอาผิดอันเป็นตัวโมหะคือความหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดบุคคลเป็นอันมากย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้และเมื่อมีภูมาตักเตือนอบรมก็แก้บอกว่าห้ามจิตไม่ได้หรือว่าแก้ตัวไปโดยทางอื่นเป็นการที่แสดงตนยอมพ่ายแพ้ต่อจิตใจของตนเองอันความพ่ายแพ้ต่อจิตใจของตนเองในลักษณะนี้ย่อมเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นจึงได้มีคำกล่าวที่เป็นสุภาษิตว่าผู้ที่ปฏิบัติตามใจของตัวเองนั้นเป็นผู้ปฏิบัติก่อให้เกิดทุกข์คราวนี้จึงต้องทำความเข้าใจว่าทำไมปฏิบัติตามใจของตัวเองจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่าที่เรียกว่าตามใจของตัวเองนั้นก็คือตามใจกิเลสตามใจตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตามใจราคะหรือโลภะตามใจโทสะตามใจโมหะเพราะว่าจิตใจนี้ถูกตัณหาถูกราคะหรือโลภะโทสะโมหะครอบงำเพราะฉะนั้น ตามใจตัวเองก็คือตามใจกิเลสดังกล่าวนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่มีโทษมีทุกข์และใจที่ถูกกิเลสครอบงำดังนี้ย่อมเป็นเหมือนว่ากิเลสกับใจเป็นอันเดียวกันคือใจเป็นตัวกิเลสกิเลสเป็นตัวใจทั้งนี้ก็เพราะว่ากิเลสเข้ามาผสมเหมือนอย่างเป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวกันกับใจเมื่อใจชอบขึ้นมาแล้วก็จะต้องเห็นว่าสิ่งที่ชอบนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจจึงได้บังเกิดความติดใจยินดีในสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ชอบก็ทำให้เห็นว่าสิ่งนั้นบุคคลนั้นน่าชังน่าเกลียดน่ากลัวไปต่างๆจิตใจย่อมลำเอียงไปตามอำนาจของกิเลสดังนี้สติปัญญาที่เคยมีอยู่ก็หลบซ่อนไปหมดทั้งทำให้เข้าใจว่าตัวกิเลสนั้นเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญาไปด้วยทีเดียวฉะนั้นอาการที่ใจชอบหรือชังนั้นจึงต้องเป็นของที่ถูกไม่ใช่เป็นของที่ผิดเห็นไปอย่างนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ไม่ยอมที่จะพินิจพิจารณาไม่ยอมที่จะแยกใจของตัวเองออกมาเป็นกลางแล้วก็สอบสวนทั้งฝ่ายที่สนับสนุนทั้งฝ่ายที่คัดค้านเพราะว่าได้บังเกิดความเชื่อดิ่งลงไปเสียแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดจึงทำให้การปฏิบัติทุกอย่างผิดทั้งที่ตนเองเข้าใจว่าถูกว่าชอบบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าแพ้อารมณ์แพ้กิเลสแพ้อย่างราบคาบไม่มีอะไรที่จะต่อต้านแต่อันที่จริงนั่นทุกคนมีผู้ช่วยสำหรับที่จะรักษาตนอยู่พร้อมแล้วเป็นต้นวสติปัญญาดังที่กล่าวนั้นสติปัญญานั้นบางทีก็เป็นสติปัญญาคือเป็นตัวปัญญาที่เราเรียนศึกษามาเป็นอย่างดีได้รับอบรมมาเป็นอย่างดีม บางทีก็เป็นสติปัญญาที่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนอบรมแต่ว่าก็ไม่คำนึงถึงและไม่ยอมที่จะรับฟังมาสำหรับที่จะพินิจพิจารณาเมื่อเป็นดังนี้บรรดาผู้ช่วยทั้งหลายที่เป็นภายในดังกล่าวมานี้ก็ไม่สามารถจะช่วยได้เพราะว่าจิตนี้ไม่รับไม่ฟังไม่คำนึงถึงไม่ต้องกล่าวถึงผู้ช่วยภายนอกคือบรรดาผู้ที่หวังดีทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะพูดจาและนำอบรมได้ดังนี้แหละเป็นความเห็นที่ดิ่งผิดลงไปอันทำให้ถือผิดปฏิบัติผิดน้อยหรือมากจนถึงมากที่สุดดิ่งลงไปสู่หายนะคือความเสื่อมต่างๆโดยที่กล่าวได้ว่าตนเองนี่แหละเป็นผู้นำตัวเองลงไปไม่ใช่ใครอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนไว้ว่าจิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากตัวเป็นเครื่องสะกิดใจของบุคคลว่าจิตมีลักษณะเป็นดังนี้และก็เป็นสิ่งที่รักษายากห้ามยากในเมื่อขาดสติปัญญาหรือว่ามีสติปัญญาอยู่ก็ไม่นำมาใช้พินิจพิจารณายอมแพ้กิเลสแพ้อารมณ์อย่างราบคาบเข้าใจว่าดีแล้วถูกแล้วชอบแล้วมักจะเป็นกันไปอยู่ดังนี้หากมาสะกิดใจถึงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและฟังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปว่าผู้ทรงปัญญาย่อมจะทำจิตให้ตรงเหมือนอย่างช่างสอนหนักลูกสอนสะกิดใจตนเองว่าที่ว่ารักษายากทำยากนั้นไม่ได้หมายความว่ารักษาไม่ได้ห้ามไม่ได้จิตเป็นสิ่งที่รักษาได้ห้ามได้แต่ถ้าหากว่าไม่ทรงปัญญาคือประมาทปัญญาทิ้งปัญญาเสียไม่เอาปัญญามาทรงไว้มาเพ่งพินิจพิจารณาหรือกล่าวอีกว่าขาดสติจึงจะรักษายากห้ามยากแต่ถ้าทรงปัญญาคือว่าจับเอาปัญญาขึ้นมาทรงไว้คือมาพินิจพิจารณามีสติระลึกสำนึกอยู่ ดูจิตนี้เองว่าเป็นอย่างไรและดูเรื่องที่จิตยึดถือว่าเป็นอย่างไรตั้งจิตนี้ไว้ให้เป็นกลางมากที่สุดเท่าที่จะมากได้บอกจิตว่าจะเพื่อรับรองในสิ่งที่ยึดถือนั้นว่าน่าชอบหรือน่าชังเอามาเพ่งพินิจพิจารณาดูกันก่อนแล้วก็จับพินิจพิจารณาดูก็ย่อมจะเห็นได้ว่าจิตประกอบด้วยตัณหาจิตประกอบด้วยราคะหรือโลภะจิตประกอบด้วยโทสะจิตประกอบด้วยโมหะเป็นจิตที่ดิ้นรนกัดแกว่งกระสับกระส่ายไปตามกิเลสก็ย่อมจะเห็นจิตตามเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้แล้วก็เพ่งพินิจพิจารณาดูว่าจิตที่เป็นเช่นนี้นั้นเป็นอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีโทษหรือไม่มีโทษก็ย่อมจะรู้ได้กิเลสที่ถูกจิตเพ่งดูด้วยปัญญากับสติดังนี้กิเลสย่อมจะอ่อนกำลังลงเพราะว่ากิเลสนี้ไม่ชอบให้ดูไม่ชอบให้รู้ไม่ชอบให้เห็นชอบแต่ที่จะแฝงตัวอยู่ฉะนั้นหากนำจิตเข้ามาเพ่งดูดูให้เห็นดูให้รู้กิเลสก็จะปรากฏสัญชาติของกิเลสออกมาเองพร้อมทั้งผลที่เป็นตัวความทุกข์ตัวดูตัวรู้ตัวเห็นนี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นของปัญญาจะได้ปัญญาขึ้นมาพร้อมทั้งสติดีขึ้นชัดขึ้นและเมื่อเป็นดังนี้แล้วกิเลสก็จะอ่อนกำลังที่จะรังควานที่จะรบกวนการที่จะมาปฏิบัติทำจิตให้ตรงก็สะดวกขึ้นสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิธีปฏิบัติทำจิตให้ตรงนั่นเองฉะนั้นหากได้กำราบจิตของตนให้สงบจากอารมณ์และกิเลสที่จะชักนำให้คดเคี้ยวเลี้ยวลดแต่ให้กลับมาสู่ทางตรงได้และมาจับปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานอันเป็นเครื่องดัดจิตให้ตรงย่อมสามารถจะปฏิบัติได้ดีขึ้นในปัพพะคือข้อแรกที่ตรัสสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออก หายใจเข้าออกยาวก็รู้หายใจเข้าออกสั้นก็รู้ได้มีอธิบายตั้งแต่ในคัมภีร์เบื้องต้นว่าเมื่อได้ตั้งสติกำหนดให้รู้ลมหายใจดังนี้ชัดเจนคือเข้าออกยาวหรือสั้นตามที่เป็นไปจริงก็เป็นอันว่าจิตได้รวมเข้ามาสู่เครื่องดัดให้ตรงและเมื่อรวมเข้ามาได้ก็จะเริ่มได้ฉันทะคือความพอใจและด้วยอำนาจแห่งคือความพอใจลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็จะละเอียดเข้าต่อจากนี้ก็จะได้ปราโมทย์คือความบันเทิงเมื่อได้ปราโมทย์คือความบันเทิงลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็จะละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงจิตนี้กลับจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ก็ตั้งขึ้นในภายในจิตก็สงบอยู่ในภายในอันนับว่าเป็นขั้นของการปฏิบัติที่เป็นไปเองบุคคลผู้ปฏิบัติให้ตั้งสติกำหนดประคองจิตอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวหรือสั้นอันหมายความว่าลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นนั้นปรากฏอยู่ในตัวสติที่กำหนดในจิตปรากฏชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกปรากฏชัดว่ายาวหรือสั้นตามที่เป็นไปจริงเหมือนยังมองเห็นเป็นตัวเป็นตนชัดเจนรวมเข้ามาได้ดังนี้ก็จะได้ฉันทะความพอใจได้ปราโมทย์คือความบันเทิงอันทำให้ลมหายใจเข้าออกละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนถึงจิตกลับจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ในภายในก็ตั้งขึ้นสงบอยู่ในภายในขั้นของการปฏิบัติย่อมเป็นไปเองดังนี้นี้เป็นวิธีดัดจิตอันจะทำให้จิต ตรงเหมือนในช่างดัดลูกศรต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป